Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ministerstwo Edukacji przygotowuje zmiany, które mają sprawić, że zawód nauczyciela będzie bardziej atrakcyjny. Trafiły już one do związkowców. Sąd Najwyższy ma wydać orzeczenie ważne dla frankowiczów. Sprawa nadal jest rozpatrywana. Skargę do sądu w Moskwie składa niezależny rosyjski portal Meduza, który wpisany został na listę zagranicznych agentów. Zawód nauczyciela ma być atrakcyjniejszy, a etos pracy ma się zwiększyć. To kierunkowe propozycje zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Spotkanie ministra z przedstawicielami związków zawodowych i samorządowców w tej sprawie odbędzie się za tydzień. Martyna Szymczakowska. Czas powrotu uczniów do szkół jest dobrym momentem na rozmowy o zwiększeniu atrakcyjności zawodu nauczyciela, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. My chcemy podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, która wiąże się ze zwiększeniem subwencji oświatowej. Chcemy zwiększenia przez to atrakcyjności pracy nauczycieli i zwiększenia etosu pracy nauczycielskiego. O kolejnych propozycjach zmian mówił wiceminister Dariusz Piątkowski. Chcemy także znacznie uprościć system awansu zawodowego i uprościć system wynagradzania nauczycieli. Propozycje ministerstwa zakładają też odmienne oceny pracy dla nauczycieli różnych przedmiotów. Od wychowawców przedszkolnych, po WF-istów i nauczycieli przedmiotów artystycznych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Frankowicze czekają na orzeczenie Sądu Najwyższego. Po południu za zamkniętymi drzwiami rozpoczęło się posiedzenie sądu, które ma wydać orzeczenie dotyczące kredytów zaciągniętych w walutach obcych. Poza Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Arkadiusz Szczęśniak, podkreśla, że jedną z istotnych kwestii czekających na rozstrzygnięcie jest sprawa pozwów o wynagrodzenie. Te pozwy, jak zaznaczyła pierwsza prezes, mogą składać zarówno kredytobiorcy, jak i banki. W naszej ocenie ta uchwała mogłaby uciąć tą sprawę i zapobiec temu, że do sądów nie trafiłoby kolejne 60 tysięcy pozwów, no ale jak widać musimy na to jeszcze poczekać. Reprezentujący frankowiczów radca prawny Sylwester Kasprzewski podkreśla, że kredytobiorcy czekają m.in. na orzeczenie dotyczące ważności umów. My oczywiście oczekujemy tego, że Sąd Najwyższy powie dwie rzeczy. Albo konkretnie wskaże, czy te umowy powinny być unieważnione, czy może powinno dojść do ich odfrankowienia. Druga kwestia bardzo istotna jest taka, czy bank oprócz zwrotu wypłaconego kapitału może również żądać wynagrodzenia, czyli jakichś dodatkowych roszczeń. Po stronie kredytobiorców wypowiadał się m.in. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny mówił niedawno, że spodziewa się korzystnej dla frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku ma problemy finansowe. Dyrektor biura MOPR Jarosław Sroka powiedział, że dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i od wojewody warmińsko-mazurskiego są na takim samym poziomie od 2012 roku i mogą nie wystarczyć do końca sezonu. Dodatkowymi źródłami naszego finansowania były regaty, imprezy komercyjne na wodzie, które my żeśmy zabezpieczali, ale od 2 lat w związku z pandemią koronawirusa nic się nie dzieje. Tu nam ubyło ponad 150 tysięcy złotych rocznie. Ja płacę doświadczonym ratownikom z kilkunastoletnim stażem od 2200 do 2400 na rękę. W tym roku straciłem już 3 ratowników doświadczonych. W to miejsce trudno jest zwerbować młodych, nowych ludzi. A ratownicy ogłosili zbiórkę, aby poprawić sytuację Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Rosyjski portal niezależny Meduza złożył w moskiewskim sądzie skargę w związku z wpisaniem redakcji na listę tzw. zagranicznych agentów. Decyzję o napiętnowaniu portalu w kwietniu podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort do tej pory oficjalnie nie powiadomił redakcji o tym fakcie. Dopiero na pisemne zapytanie dziennikarzy urzędnicy odpowiedzieli, że Meduzę wpisali na listę zagranicznych agentów na wniosek jednego z organów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Portal poprzez swoich adwokatów odwołał się od tej decyzji do moskiewskiego sądu. Prawnicy podnieśli w skardze, że urzędnicy podjęli działania naruszające wolność słowa i noszące znamiona dyskryminacji. Stwierdzili także, że nie widzą związku między źródłami finansowania i informacjami publikowanymi przez portal, ponieważ Meduza prowadzi politykę informacyjną niezależną od interesów sponsorów. W Rosji organizacje, redakcje lub osoby fizyczne uznane za zagranicznego agenta mają obowiązek umieszczania odpowiedniej adnotacji przy każdej publikacji. Za brak takiej adnotacji podmiotom prawnym grożą grzywny, delegalizacja, a osobom fizycznym kary pozbawienia wolności. Zdaniem obrońców praw człowieka ustawa o zagranicznych agentach jest wykorzystywana do zwalczania przeciwników Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Uno, dos, tres. Znajomością języka hiszpańskiego na bardzo dobry początek w tonacji trójki popisał się Bono, który w tym tygodniu skończył 61 lat. Paul David Hewson, a.k.a. Bono, urodził się 10 maja, czyli wczoraj. Te urodziny wypadły 1960 roku, a ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i dziś do godziny 19 będę miał zaszczyt zastępować redaktora Piotra Barona. Pogoda za oknem, rzekłbym, funkowa, zaprasza do tego, aby grać słonecznie. Tak też zaśpiewa Katarzyna Rościńska z zespołem Funk Master Punk. Utwór Red Hot. Rozgrzewającym do czerwoności utworze Red Hot mogą wystąpić tylko oni. Red Hot Chili Peppers. Z albumu trochę niedocenianego Stadium Arcadium, ale zawierającego przepastne ilości muzyki, wybieram utwór Hump the Bump. Cause it's been Bump da Bump, Red Hot Chili Peppers, a za chwilę do muzyki funky dodamy bałkańską nutę, ale zespół będzie pochodził z Polski. Funk Master Punk. Ponownie. Album Koniec Świata, a utwór to Partizani. I don't know which tower it is, but it hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. Funk Master Punk, czyli Maciej Głuchowski, który grał na instrumentach perkusyjnych, Maciej Szwarc na basie, Tomek DJ Kostek Kościelny na gramofonach i samplerach, Kuba Frydrych na gitarze. No i mnóstwo gości znakomitych się pojawiło na tym albumie, który nosił tytuł Koniec Świata, między innymi Antoni Ziut-Gralak. wybitny trębacz, Maciej Fortuna, który także na trąbce, na flugelhornie i na tubie zagrał, Bartek Smorągiewicz na saksofonach, Kuba Leciej na gitarach, Maciej Szadok obsługiwał klawisze, Steve Nash, syntezatory, wspomniana już Kasia Rościńska zaśpiewała, a Michał Kamek zagrał też gościnnie na instrumentach klawiszowych. No a jeszcze warto wymienić Don Guraleska, który wokalnie zaistniał na tym albumie. Ale jeśli chodzi o łączenie muzyki bałkańskiej z klubowym groove'em, to mistrzostwo osiągnął w tej dziedzinie Stefan Hantel, występujący i produkujący dźwięki jako Chantel. Urodzony we Frankfurcie, artysta, rocznik 1968. No i teraz z albumu Disco Partizani utwór tytułowy. Non-stop. Państwo doskonale wiedzą, że we wtorki audycję w tonacji trójki prowadzi redaktor Piotr Baron. Dziś go zastępuje, a jeśli audycja redaktora Barona, to musi się pojawić porcja bluesa. No i to będzie propozycja z oficyny Voodoo Rhythm Records. Duet z Niemiec, bluesowo-garażowy The Juke Joints Pimps. Tytuł albumu to The Gospel Pimps, a podtytuł Boogie the Church Down in Juke Joint Pimps. Utwór natomiast nosi tytuł Blues Power. There's a power called blues power. Gonna make you happy when you say that you come down when you're mad. They pick you up each time you're down. They turn your whole damn life around. Amen. Amen. Well, I'm talking about a power, about a power, about a blues power. You can feel the beat, you can stomp your feet. I put you in trance when you start to clap your hands. Make your body move, standing in the groove. Talk about power. Power w wykonaniu Tillmana Michalkę i Michaela Wagenera, czyli T-Mana i Mighty Mike'a. Oni mają spory dorobek na bluesowej scenie niemieckiej. Potem założyli taki właśnie duet The Juke Joint Pimps, którzy też występują pod innym aliasem, mianowicie The Pimps albo The Gospel Pimps. I taki też wieloczłonowy tytuł nosi ten album, czyli Boogie the Church Down in Juke Joint Pimps, The Gospel Pimps. Jeszcze jeden utwór, ponieważ oni lubią grać krótko i konkretnie, no to bez, myślę, specjalnego problemu zmieści się jeszcze utwór Old School Boogie. Mr. DJ, please, not another pump song. Bands will never make, I keep us dancing all night long. Play some old school boogie. Play some old school boogie. Keep us moving and shooting and dancing the whole night long. Put on the old Ron Brown, Louis John the Two. John, Jimmy Lee, to get us in the mood. Play some old school boogie. Play some old school boogie. Keep us moving and shooting and dancing the whole night long. We'll

Bardzo dobrze rokujący koń. Goft Mill. Między północą a drugą ostatniej nocy zagrał i zaśpiewał za to Neil Young i jego band Crazy Horse. Utwór, który zabrzmi mi za chwilę, już kiedyś prezentowałem Państwu w reinterpretacji Type O Negative. Czas na oryginał. Cinnamon Girl. Of my life with a cinnamon girl.